sandım. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. Ben ağlasam mı, ağlamasam mı? Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı? Dura bir sen oldum öğrenler. Bilmem çalmasam mı, çalmasam mı, çalmasam mı? Yoksulum sırtımdan doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana? Git muhtaç olmuş kuru soğan. Söylesem mi, söylemesem mi? Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi? Mahzun şerifim dindir acını, bazı acılardan al ilacına, al ilacına. Bir sultanlar gibi dar acını, dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı? Bir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Bilmem boylasam mı, boylamasam mı? Bir sultanlar gibi dar acını, bir sultanlar gibi dar acını.